1 uur, Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De Britse prins Andrew heeft zijn dagvaarding ontvangen in een misbruikzaak tegen hem. Dat zeggen de advocaten van Virginia Jeffrey, de vrouw die verklaart dat ze is misbruikt door de prins toen ze 17 was. Dat zou zijn gebeurd op aandringen van zakenman Jeffrey Epstein, op wiens landgoed in New York het misbruik zou hebben plaatsgevonden. Andrew was destijds bevriend met Epstein. Zelf ontkent de prins schuldig te zijn aan het misbruik. De Israëlische politie heeft twee van de Palestijnse militanten opgepakt die begin deze week ontsnapten uit de gevangenis. Ze werden vanavond aangehouden in de buurt van de Noord-Israëlische stad Nazareth, waar veel Palestijnen wonen. De twee ontsnapten in de nacht van zondag op maandag samen met vier anderen uit de gevangenis, vlak bij de grens met de westelijke Jordaanoever. Ze hadden een tunnel gegraven onder een gootsteen in hun cel. De ontsnapping uit een van de best beveiligde gevangenissen van het land bracht de Israëlische autoriteiten ernstig in verlegenheid. Vier van de zes zaten levenslange gevangenisstraffen uit voor aanslagen op Israëliërs. Het ministerie van Volksgezondheid stuurt samen met het ministerie van Buitenlandse Zaken 500.000 Janssen-vaccins naar Indonesië. Daarmee zijn mensen na één prik beschermd. Demissionair minister De Jonge zegt het op Twitter, en ook dat we hiervoor al ruim 650.000 doses Astra hadden gedoneerd. Op openbare scholen in Los Angeles moeten alle leerlingen vanaf 12 jaar zich laten vaccineren. Alleen dan mogen ze begin volgend jaar nog fysiek lessen volgen. De maatregel betreft ruim 630.000 leerlingen. Los Angeles is de eerste stad in de VS waar zulke strenge vaccinatieregels worden ingevoerd. Daniel Medvedev heeft zich geplaatst voor de finale van de US Open. In 3 sets zette de nummer 2 van de wereld, de Canadees Félix Auger-Aliassime, opzij. Medvedev heeft zich met de overwinning geplaatst voor zijn derde Grand Slam finale. In de finale treft hij Alexander Zverev of Novak Djokovic. Het weer, tot besluit, de buien trekken weg. De temperatuur ligt vannacht rond de 15 graden. Morgen veel bewolking, met af en toe wat buien. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Vincent, volgens mij was het een hele leuke dag voor jou. Het was een topdag voor mij. En voor het audiolandschap. Het audiolandschap is in transitie. Oh, waar gaan we naartoe? Dat is in beweging. We gaan toch steeds meer richting podcast van radio. Wij zijn bijvoorbeeld hybride. Ja, wij zijn en op de radio en in de podcast. En zo zullen er steeds meer hybride programma's worden. Hybride is sowieso een coronawoord. En we zijn ook begonnen als podcast en daarna een radioprogramma geworden. Ja, en nu zijn we allebei. Ja. Maar vertel even. Ja, nou, vandaag hadden we een symposium over de toekomst van de audio in beeld en geluid. Vanmiddag heb ik samen met Mieke van der Wij gepresenteerd. En daar hadden we zendermanagers en... Keetje, Vincent. Podcastmakers uitgenodigd. Is dit het spannende grootste verhaal waar ik de hele dag naar heb uitgekeken? Er waren zendermanagers. Bobo's. Nou ja. Waren lekkere hapjes. Ik geef een overzicht van wat we gedaan hebben. Maar jullie hebben ook... En toen, daarna... Ja? Prijzen zijn de radioprijzen, de audioprijzen uitgereikt. Ah. De zilveren reismicrofoon. En de zilveren reismicrofoon hebben we uitgereikt aan de podcasts van NRC. En van die podcasts van NRC gaan we er ook vandaag een bespreken. Ja. Met daarbij uitgetekend dat ik niet... gestemd heb. Ik heb mij teruggetrokken uit de jury. Omdat jij natuurlijk verbonden bent aan... Omdat ik, ja, NRC verbonden ben als beschouwer. Hmm. Ja, radiobeschouwer. En de speciale vermelding ging naar... Sorry voor mijn broertje, die hebben we hier ook besproken. En de eervolle... De erereis ging naar de Nederlandse top 40. Oh, dat is ook leuk. Dat is ook wel. Daar ben ik groot mee geworden. Ja, precies. Dat is natuurlijk een enorm radioinstituut sinds 2 januari 1965... En het bestond 15 weken toen ik geboren werd. En het was een hele leuke dag. En ontzettend veel leuke mensen van allerlei generaties. Hey, en weten jullie wat ook een leuke dag wordt? Nou, 10 oktober zeker. Ik geloof dat er inderdaad 10 oktober iets heel spannends aan zit te komen. Namelijk het NPO Podcast Event. Wat een lelijke naam trouwens. Sorry voor de bedenker. Laat me heel even uitpraten. Ja. Want ja, het is misschien leuk om te vertellen dat wij van Vink... Ja. Een live sessie van Vink gaan maken. Dus we gaan een aflevering opnemen, maar live doen met publiek. Daar kunt u dus bij zijn, precies, lieve luisteraar. Ja. Hey. En het kost €5, dat alweer wel. Nu is de luisteraar opeens u. Het is toch altijd jou? Ja, ik verbeterde mezelf ook. Stan zegt vaker uur, volgens mij. Ja, dat is ook wel netjes. Heel netjes. Ja. Maar jij kunt erbij zijn. Ja, als u ervoor kiest om erbij te zijn, dan zullen wij vanaf dan altijd aanspreken met je en jij en jou. Dan worden we vrienden. Dan kunnen we doetsen als we dan kennis gemaakt hebben. Het is een Tivoli Vredenburg. Wij zijn aan de beurt om 22:30 ochtends. En mijn moeder komt ook. Dus ik zou zeggen, koop allemaal een kaartje. Het kost €5. Inclusief drankje. Als u de moeder van Milou wilt ontmoeten. En een lekkere gin tonic wilt drinken. Om 22:30 ochtends. Oh, heerlijk. Ja, laten we daar dan de dag mee openen. En ik ga misschien ook muziek maken. En ik misschien ook wel. Jij ook. En dan gaan we podcast aangedragen door de luisteraar live zingen. Nou, het wordt echt... Ik heb er zoveel zin in. Het wordt een vinkfeest. Jongens. Dat wordt... Ja, wordt fantastisch. Kaartjes... Hoe doen de mensen dat? Hoe bestellen ze die? Even googlen. Vink en podcast event en Tivoli. En dan moet je al een heel eind komen. Dan kom je op een site. Exact. Ja, je kunt me ook even volgen op Instagram. Milou_brand, als je het nu even niet meer weet. Dan zal ik het nog een keer posten. Komt goed. Nou, leuk. En ja. Hoeveel kaartjes zijn er beschikbaar? Vincent, we gaan nu aan de aflevering beginnen, oké? Oh ja, dag. Vink. De podcastgids van Nederland. Met Milou Brand, Vincent Bijlo en Stan Putman. Ja, dit is Vink. Terug van weg geweest. We waren even 2 weken met vakantie. 3 misschien wel. En ja, we zijn terug met weer allemaal nieuwe afleveringen. En frisse moed. En we gaan weer podcast bespreken met dus Vincent Bijlo. Ja, goedenavond. Ja, essayist voor NRC. En Volkskrantman Stan Putman. Dag allemaal. En Milou Brand zonder krant. Ja, we hebben weer wat moois klaarstaan. En we gaan sterren uitdelen, denk ik. Zeker weten. Wil je weten hoe dat gaat? Nou, vertel het eens. Nou, we hebben 0 tot en met 5 sterren in ons... Het is anders verzinnen. Dat is eigenlijk hetzelfde, joh. Oké, wacht even. Laten we het even omdraaien. Vincent, hoe werkt dat sterrensysteem? Nou, we hebben 0 tot en met 5 sterren. En we kunnen ook een half sterren doen en zo. En die gaan we dan geven. Maar laat je niet te veel leiden door onze sterren. Wij zijn ook maar mensen met voor's en tegens en dingetjes. Dus vorm vooral, luisteraars, je eigen... oordeel over die podcast. Ja. En wordt ook kwaad op ons als we naar jouw mening te weinig sterren geven. Of juist te veel. En kwaad worden, dat kan u doen via de mail vink@avrotros.nl. En nu wordt het spannend, want nu gaan we achterhalen of Stan Putman ons telefoonnummer weet. Nou, ik kan toevallig meespieken op het scherm van Milou. En ons telefoonnummer voor de voicemail is 035-671-7000. Precies. Dus spreek onze voicemail in. Doe de groetjes, raad podcast aan die we moeten bespreken. En nou ja, het zou leuk zijn om van u te horen. En we ja. hebben een mail gekregen van Martijn. Hij zegt, dag Milou, Stan en Vincent. Elke week luister ik met plezier naar jullie uurtje podcastbespreking. Niet 's nachts, maar zaterdag tijdens een lange wandeling. Bijna elke week doe ik minstens 1 leuke luistertip op. Bedankt voor het brede aanbod dat jullie steeds weer weten aan te boren. Ik heb 2 vragen over de sterren. Ten eerste, waar letten jullie nu eigenlijk precies op? Dat is niet altijd duidelijk en lijkt soms wat te verschillen. Het hoeft van mij niet hoogdravend objectief, maar het is wel leuk om te weten welke aspecten van een podcast telkens in jullie afwegingen meespelen. Dat is de vraag. Mm-hmm. Tweede heeft hij nog een suggestie, namelijk dat wij van tevoren even noteren hoeveel sterren we geven, zodat we ons niet kunnen laten beïnvloeden door de mening van de ander. Mm. Oh, maar dat, ja... Laten we ons beïnvloeden. Over die argumentatie. Nou, ik vind het fijn om verschillende perspectieven van jullie te horen. En dan kan ik mijn eigen van tevoren bedachte oordeel nog wel eens een half puntje bijstellen of zo. Ja, maar het is niet dat ik me helemaal door Vincent of Milou laat overhalen. En dat een 2-sterren recensie opeens een 4-sterren recensie wordt. Daarnaast moeten we ook niet te veel ophangen aan die sterren, denk ik. Nee, het gaat vooral om de fragmenten die je hoort en hoe we en de argumentatie. Ja. En de criteria, moeten we die nog even kort? Ja, heel maar. Kort. Nou ja, gewoon op hoe een podcast gemaakt is, hoe die verteld wordt, hoe de voice-overs zijn, ook inhoudelijk gezien. Is het sterk genoeg, hoe wordt het overgebracht? En maar dat is geheel, dat is natuurlijk geen statisch begrip, die criteria, want je luistert als geïnteresseerde luisteraar natuurlijk. Ja, ik begin vaak de eerste keer dat ik luister, is het ook heel erg op de onderbuik, vind ik, raak ik geëmotioneerd, doet het iets met me? Dat is misschien de belangrijkste vraag, doet een podcast iets met me? En dan ga ik daarna onderzoeken waarom het doet. Dat is buitengewoon belangrijk. Met me, wat het doet. Ja. Ja. Is dat duidelijk, Martijn? Ik hoop het. Exactement. Dat is het ongeveer. Ja. Of exactement. Exactement, denk ik. Ja. Ja, dan wordt hier hard gegniffeld. Ik weet niet waarom, maar dat maakt niet uit. We hoeven niet alles te weten, Vincent. Jij mag ook gewoon binnenpretjes hebben. Ja, welke zeker. Podcasts gaan we bespreken? Ik ga de generatie 9-11 doen. Of de generatie 9-11, zo je wil. Ik doe de podcast Groen Gebladerte. Ik heb televisie aangedragen. En de luisteraar draagt aan Onbeperkt. Maar we beginnen met generatie 9-11. NOS Jeugdjournaal. De hele wereld stond vorig jaar op zijn kop na de aanslagen in New York en Washington. Het maakte grote indruk. Ik ben 11 jaar als ik reageer op een oproep van het Jeugdjournaal. Mijn lievelingsprogramma wil weten hoe kinderen in Nederland de aanslagen van 11 september hebben beleefd. Ik voel me aangesproken. Voor ik het weet staat er een cameraploeg in mijn kleine slaapkamer. Een felle lamp verlicht mijn gezicht. Achter mij hangt een gifgroen doek. Ik haal diep adem en begin te vertellen. Ik zat naast een jongen in de klas en die fluisterde in mijn oor terrorist. En toen wou ik dat aan mijn meester vertellen. En toen had ik dat even laatst ook gedaan. En ja, die neemde me niet serieus. En toen moest ik huilen en de jongen zei dat dat niet waar was. De verslaggever vraagt me vol medelijden. Wat vind je ervan dat je om je geloof bent gepest? Van de zenuwen struikel ik over mijn woorden. Dus het is best wel erg dat ik daar word gepest, mee werd gepest. Ik vind het niet alleen erg voor mezelf, maar eigenlijk voor alle moslims. Ineens worden we met een andere blik bekeken. Op het eind zeiden ze dat ze dachten dat het Osama bin Laden de meest gezochte terrorist van de wereld volgens mij was. En hij was moslim en ja, dat vond ik best wel erg, want dan denken zeker mensen dat ik ook slecht ben. Als één moslim slecht is, dan wil het ook niet zeggen dat alle andere moslims slecht zijn. Ja, dit is een ontzettend mooie podcast waar ze elke week, deze week, een deel van vrijgaven. Dit zijn twee redacteuren van NRC. Die waren allebei rond de 10 toen de aanslagen op de Twin Towers plaatsvonden. Allebei moslim. En vertellen allebei, althans in de delen die ik gehoord heb, wat voor gevolgen dat had voor hun identiteit. En wat voor dat was bij allebei heel anders. Je hoorde hier Wafa al-Ali uit Winterswijk, moeten we zeggen. Winterswijk. En zij vertelt inderdaad dat ze dus dat dit waar we nu mee beginnen was een jaar na de aanslagen. Dat zij dus bij dat Jeugdjournaal, want het was een heel assertief meisje. En dat is ontzettend interessant, omdat ze wat er gebeurde. Ze had voor die aanslagen nog een spreekbeurt op school gehouden. En toen wou iedereen met haar trouwen, omdat ze moslim was. Die spreekbeurt ging over de islam. Precies. De spreekbeurt ging over de islam. Iedereen wou met haar trouwen, omdat ze moslim was. Maar toen dacht ze dat het eigenlijk kwam omdat ze 9 voor de spreekbeurt had. Ja. En nu, wat je ziet natuurlijk, is dat die identiteit van die moslims wordt opeens na die aanslagen heel duidelijk. En bij sommigen geeft dat heel veel gepest. Maar anderen worden heel erg verstevigd juist in hun identiteit. En opeens zijn ze moslim, terwijl ze daarvoor daar helemaal niet zo over nagedacht hadden. Ja, en waar ik ook niet over na had gedacht echt van tevoren. Kijk, een psycholoog in deze podcast haalt het concept breinbeving aan. Ja, dat is Jaap van Ginneken. En hij zegt, nou ja, zo'n breinbeving is zoiets heftigs gebeurt er, dat het voorgoed eigenlijk een soort het denken door elkaar schudt en verandert. En toen ging ik mezelf afvragen van, ja, hoe, ik was ook 9 of 10 toen dat gebeurde. Wat was eigenlijk mijn beeld van de islam en van moslims voordat dit gebeurde? En dat weet ik niet eens. Ik weet alleen maar het beeld van wat ik heb. Ja. En dus misschien was het dan heel anders geweest als die beving er niet was. Maar hoe was jouw beeld dan, vlak daarna? Nou, dan vlak daarna, dan weet je er nog niet zoveel van. Maar die jaren daarna heeft het natuurlijk alleen maar in het teken gestaan van islam en terreur en aanslagen en hommeles in het Midden-Oosten. Dus dan krijg je een beeld wat niet heel rooskleurig is. Nee, en dat hoe open-minded je ook probeert te zijn. Hè? Nee. En, En dat, maar dat is dus ook precies de bedoeling geweest van Bin Laden, volgens Jaap van Ginneken dan ook. Dus Bin Laden is zelf een enorme goede massapsycholoog geweest. Die heeft die sorteermachine in ons brein aan het werk gezet. En die heeft er dus voor gezorgd dat die enorme polarisatie op gang kwam. Die verdeeldheid, ja. Ja, en dat er chaos ontstond. En ook de dat is ook de premisse een beetje van de podcast. Want het heet Generatie 9-11. De andere host van de podcast is Lotfi El Hamidi. Ook redacteur van NRC. En hij was wat ouder. Hij was een tiener toen de aanslagen plaatsvonden. Hij woonde in Rotterdam. Hij voelde zich niet per... Of hij had, ook voor hem was dit een hele vormende gebeurtenis. Ja. En ook hoe er naar hem werd gekeken. En het is heel interessant om zowel zijn perspectief als dat van Wafa te horen. Ja. En omdat dat ook staat voor heel veel meer islamitische Nederlanders. Ja. Ja. En hoe anders ze dat beleefd hebben. Want Wafa is dus in Rotterdam geboren, maar haar ouders dachten, wij willen haar op een andere plek en haar zus laten opgroeien. In Winterswijk werd het dus. Nou, daar waren zij ongeveer de enige kinderen met een islamitische achtergrond. Ja. Ja. Ongeveer. En in Rotterdam is het verhaal natuurlijk anders. En daar is Lotfi wel opgegroeid. En hoe verschillend zij dat beleven, dient ten gevolge van, nou ja, wat voor omgeving ze terechtkomen. Ja, dat vind ik mateloos interessant. Ja, vanavond was er bijvoorbeeld ook een avond, hebben ze georganiseerd naar aanleiding van die podcast over. En daar kan een praatavond, een napraatavond over hoe iedereen, dat was vanavond. Ja, en over het is hoe mensen dat hebben ervaren. Ik vind dat ook mooi, een goede aanpak überhaupt van NRC. Omdat het is een hele holistische aanpak. Klinkt een beetje flauw, maar het zijn hier horen hier ook stukken bij in de krant. Van Wafa bijvoorbeeld, op zaterdag. Dus en zo'n avond en zo'n podcast. Zo zet je wel een thema neer. Ja. En een, het is een beetje de tegenlicht. Tegenlicht doet dat natuurlijk ook zo, hè? Met al die meet-ups en zo. Ja. Laten we nog even een stuk luisteren. Ja. Meester Gerard weet nog dat ik op Jeugdjournaal vertelde dat ik niet serieus genomen werd door hem. Dat vindt hij nog steeds erg. Want je werd zeker serieus genomen. Dat is iets wat zeker is. Ja. Maar hij herinnert zich niet meer dat ik in groep 7 naar hem toe kwam en vertelde over de pesterijen. Nee, dat herinner ik me niet. Maar dat fragment dat je dat toen later zei, want dat deed mij eigenlijk wel zeer. Ik kan me ook niet voorstellen dat dit veel meer is geweest dan wat kinderen op dat moment oppikken op televisie. En dan in een opwelling dat dan zeggen. En zonder dan bij na te denken en wat voor impact dat dan op jou heeft in dit geval. Voor mij was het een vormende herinnering. Voor meester Gerard is het een van de vele incidenten in een lange schoolmeesterscarrière. Maar pestgedrag bestrijden was erg belangrijk voor hem. Hij kan zich bijna niet voorstellen dat hij niet zou ingrijpen als een kind gepest wordt. Ik neem juist wel iedereen heel serieus. En zeker qua pestgedrag. Of het nou is iemand die net een beugel heeft of een bril heeft of in dit geval voor terrorist wordt uitgemaakt. Natuurlijk, daar ga je op in en daar doe je iets mee. Het was echt heel bijzonder om met mijn schoolmeester 20 jaar later herinneringen op te halen en terug te kijken op een jaar wat toch heel belangrijk is geweest voor mijn verdere ontwikkeling. Maar iets steekt. Want vergelijkt hij nou mijn Arabische achtergrond met het dragen van een bril? Ja, interessant gegeven inderdaad. En ik vond ook wel meer. Ik vond het wat mij vooral ook in dit fragment, herinner ik me nog goed uit de podcast, vond ik een van de sterkste momenten. Is dat die docent die praat het alsnog of weer een soort van goed. Ja, ze praten na wat ze op tv zien. In plaats van dat hij. Ik had gehoopt of verwacht dat hij misschien wel tot een inzicht zou komen van, oh, dit is gewoon erg. Dit is verdrietig voor jou en dit heeft je gekwetst en dit heeft je gevormd. Maar hij gaat daar zo weer aan voorbij. Dat wat zij al zegt. Hij beschouwt het als een incident in een hele lange reeks. Dus maar dat is ook moeilijk, want hoe kun je... Je kunt niet in het hoofd van dat kind kijken en ook niet in de hoofd van de Wafa van nu. Dus voor haar is het een vormende herinnering, voor hem natuurlijk niet. Dus we zitten altijd met die interpretatie. Maar wat ik dan wel een beetje een gemiste kans vind, is dat ze deze gedachte niet weer heeft teruggekaatst naar de meester. Dat zij hem even geconfronteerd heeft met... maar dat is toch niet vergelijkbaar. Of misschien is het wel gedaan, maar we horen het in ieder geval niet. Nee, we horen het niet. Ze gaan het bespreken met Lofty. Dan denk ik, ja, dat ja, was dat, dat vroeg ik me dus ook af. Waarom heb je dat niet tegen die meester gezegd? Ja. Dat was ook interessant geweest, denk ik. En ja, die man heeft dat zich blijkbaar niet gerealiseerd. Nou, waarom dan niet? Dat roept juist vragen op, zou je zeggen. Ja. Nou ja, misschien dat ze niet zo ver wilde gaan of zo. Nee, ik weet het niet. Ja, misschien zat geen idee. Ja, ik ook niet. Nee. Wat ik wel had, is dat ze gaan elkaar bevragen, dus in de podcast. Dat het af en toe net een beetje voorgelezen of ingestudeerd overkwam. Ja, dat was een beetje een bezwaar. Sommige dialogisch waren te stijf. Ja, net stijf, inderdaad. Ja, dat was zonde, ja, een schoonheidsfoutje zou je het nou, kunnen noemen. Nee, niet. Dat is gewoon ook wennen aan het medium. Ja, en dus dat moet wel losser worden, denk ik. En wat ik jammer vond, ook de eerste aflevering is eigenlijk een proloog. En die valt in de klassieke 9-11 valkuil. Namelijk, waar was jij? En dat is dan gaan ze toch... Dat vind ik zo jammer, die hele proloog. Als u gaat luisteren, luisteraar, dan zou ik die gewoon even skippen. Want ik vond die niet heel veel bijdragen, 7 minuten. Nou, dat is al te bekend eigenlijk. Ja, dit is gewoon... En, ik had eigenlijk nog ook... Als het lijkt me verder, ik hoop, wie weet, kunnen ze hier nog mee door. Want het lijkt me wel een interessante serie ook om het bij anderen te onderzoeken. Hoe andere mensen met een islamitische achtergrond in Nederland, hoe zij deze omslag hebben gemaakt. Nou, zeker, want het is natuurlijk echt een keerpunt in de geschiedenis. En het heeft zoveel gedaan. Ja. Dus het is een waanzinnig interessant onderwerp hoe ze erop zijn gekomen. Zeg, we hadden het er vanmiddag natuurlijk ook over bij de uitreiking van de... Van de reismicrofoon, hoe dat op de krant ontstond. Mm-hmm. Gewoon echt met een paar opmerkingen. En toen, daar zullen we daar gewoon... Daar zit iets in. En dat is dus wat zo geweldig is aan veel van die NRC-podcasts. Ze komen dus echt gewoon van onderop op de redactie tot stand, als het ware. In plaats dat ze zeggen van, kom, we gaan een podcast bedenken. Ja, het zijn geen projecten, maar ze komen echt gewoon... En dat hoor je eigenlijk aan alles. Zullen we sterren geven op deze 20 jaar na de datum? Dat... Het is inderdaad inmiddels 11 september. Ja, het is 11 september net. Het is 11 september. Ik geef er 4. Ik vind dat een hele goede podcast. Alleen probeer nog even wat te werken aan die ingestudeerde dialoog. Okay. Ik geef er ook 4. Ik geef er 4,5. Dus dat komt op een totaal van 12. Een halve ster. Right. En ik had nog een beetje moeite met het vinden van deze podcast in de bekende podcast-apps. Ik heb hem uiteindelijk via de NRC-app geluisterd. Ja. Nou, dus deze... volgens mij sluizen ze zich gefaseerd door naar de andere apps. Dus ze proberen een soort exclusieve content te creëren door hem eerst alleen in NRC Audio te plaatsen. Mm-hmm. Waar je overigens wel gratis op geabonneerd kan worden als je een account aanmaakt. En dan kan je hem ook gewoon horen. Dus je hoeft er niet per se een abonnement op de krant te hebben. Maar en later komen ze ook wel op Spotify en Apple. Maar dat duurt volgens mij een dag of 2 dagen. Want ze hadden elke dag een nieuw deel deze week. Ja. Vincent, we gaan naar muziek luisteren. Ja, we gaan naar The Rising luisteren van Bruce Springsteen. Die nummer wat ik ken. Hij zong dat vlak na 11 september. Dat heeft op mij zo'n verschrikkelijke diepe indruk gemaakt. Van je krijgt ons niet kapot wat je ook wil doen. Dat was echt kippenvel. En op jouw speciale verzoek een live versie van het nummer. The Rising. Can't see nothing in front of me. Can't see nothing coming up behind. Make my way through this darkness. Can't feel nothing but this chain that binds me. Lost track of how far I've gone. How far I've gone, how high I climbed. On my back's a 60-pound stone. On my shoulder, half mile of line. Come on up for the rising. Come on up, lay your hands in mine. Come on up for the rising. Come on up for the rising. als... Dat is echt zo'n moed-inzing-nummer. Ja. Prachtig. Bruce Springsteen met The Rising. En dan gaan wij door naar de volgende podcast. Mm-hmm. En die podcast heet Groen Gebladerte. Het werd stil in de keuken. Buiten klonk het gekras van een tropische vogel. Er dreef een wolk voor de zon langs. Een wit-roze hagedis liep over de muur en maakte een klakkend geluid. Uit de pan klonk een zacht gehuil. De vader van de bietenkoningin boog zich over de pan en keek erin. Er lag een babymeisje op de bodem. Het was te klein als een kind dat minstens een maand te vroeg geboren was. Uit biet en zaad en water geboren lag in een simpele roestvrij stalen pan de dochter van Chet Westwick en de vader van de bietenkoningin. De weg naar de top van de literatuur is geplaveid met bloed, zweet en goede boeken. Mijn naam is Tom en ik neem je mee op bezoek bij 8 beginnende schrijvers uit Vlaanderen en Nederland. De Kochs en Kluns van de toekomst, zeg maar. Wie zijn ze? Wat schrijven ze? Maar ook, wat staat er in hun boekenkast? Want je bent wat je leest. Een lijstje van alle boeken die zo meteen vermeld worden vind je terug op langzullenwelezen.be. Zo kan jij rustig genieten van Groen Gebladerte. Ja, dat is hoe die begint. De aflevering met Joost Ome, die we aan het begin hoorden voordragen uit zijn debuutroman, Het Perenlied, weergaloos boek. Maar over de podcast. Je hebt hem hier gehad, hè? Ik heb hem hier gehad, in Miss Podcast inderdaad. Ja. Ik vind het sowieso, die stem van hem is zo karakteristiek en zo. Ja, het is echt een ultieme gast, volgens mij. Hij heeft ook volgens mij de harten van een groot publiek gestolen, ja, deze zomer met De Slimste Mens. Precies, De Slimste Mens. Maar jij had hem al daarvoor. Ik had hem daarvoor en ik weet, wat me ook vooral bijstaat is dat hij gewoon ook heel niet zomaar met me eens wilde zijn over de conclusies die ik trok uit zijn boek of over zijn leven of over wat hij wel niet moest denken. Ja. Nee, dat doet hij nooit. Nee, nou, dat vond ik echt leuk. Maar die gast is zo leuk, want die is dus en vrolijk en serieus tegelijk. Hij durft heel hard te schreeuwen. Hij is heel vrij in zijn associatievermogen. Dat zie je ook aan die bietenkoningin, aan dat perenlied. Maar het is een waanzinnige gast, want hij heeft een ongelooflijk diepgang. Is ook heel erg belezen. Ja. Al. Nou ja, waanzinnig. Ja, ik geef Joost Ome. Hij kent zelfs ook het lied. Ik wil geen bier, maar Ik wil geen bier, maar karnemelk. Ja. Karnemelk. Karnemelk. Als je dat al kent, man. Nou ja, dat weten wij, omdat hij dat ook gaat zingen in deze podcast. Even over die podcast. Groen Gebladerte dus, wordt gemaakt door Tom de Kok. Tom de Kok. En Tom de Kok heeft al een literatuurpodcast. Die heet Gebladerte. Maar in deze serie, Groen Gebladerte, deze podcast, gaat hij dus in gesprek met jonge schrijvers en debutanten. En doet hij in Gebladerte precies hetzelfde als in Groen Gebladerte, maar dan met gearriveerde schrijvers? Ik moet bekennen dat ik daar niet naar luister. Ik ben alleen geïnteresseerd in jonge debutanten. Okay. Oh, ja. Pardon. Nee. Want voor de luisteraar die het even gemist heeft. Oude schrijvers, dat zegt je. Wat gaan ze nou doen in deze podcast? Want ik weet nog, toen ik aan het luisteren was, dat me een beetje overviel. Ja. Tom de Kok die gaat dus op bezoek bij schrijvers thuis. Dat zei hij toch al? Hij heeft die hele inleiding uitgesproken. Ja, maar sommige mensen moeten 2 keer horen. Oh. Nou, opeens gingen ze gewoon alle boeken van die iets met waar Joost iets mee had, gingen ze bespreken. Dus ze gingen een beetje associatief, eigenlijk een beetje grasduinen door de boekenkast van Joost. Ja, ze duiken de boekenkast van Joost in. En dat is niet echt een boekenkast, dan wel een boekenkamer die hij deelt met zijn vriendin, die ook schrijfster is. Helena Hoogkamp? Hoogkamp? Even niet zeker. Ja. Hij geeft het van tevoren huiswerk. Namelijk, Tom de Kok moet van Joost een boek lezen. Wat op een bepaalde manier Joost een goed boek vindt. En daarna gaan ze het nog hebben over de debuutroman. Dus over Het Perenlied van Joost. Ja, en dat wordt ook nog een stuk uit voorgelezen. Ja. En Tom de Kok trekt dan ook inderdaad een aantal conclusies waar Joost het ook weer totaal niet mee eens is. Maar ja, het is een. Kijk, Joost Ome is natuurlijk een dusdanig absurdistische man dat Tom de Kok daar ook geen grip op krijgt. En dat is ook de bedoeling natuurlijk. Ja. Dus hij zit daar echt als een soort luisteraar, als een registrator met die boekenkast. Die onnavolgbare wendingen die gesprekken nemen. Ja. En ook dat gaat van Apollinaire, dat aan de meeste obscure Amerikaanse schrijvers, waar ik ook nog nooit van gehoord heb. En over een ijskoude sombrero. Een ijskoude sombrero ook, ja, ja. Ja, want het is een surrealistisch schrijver. Dus het boek, het Perelied, is vrij surrealistisch. En dat is een ijskoude sombrero, is dat ook. Daarom dat had ik hem aangeraden. Ja. Zullen we nog een stukje luisteren? Ja, graag. Maar Joost is vooral een man van het podium. Met een band of als literair geïnspireerde DJ. Als dichter, als organisator, als curator. Als drijvende kracht achter alles. Want als Joost één ding ruim op overschot heeft, dan is het energie. Ik heb op de trein onderweg naar hier nog eens de stort van je gelezen. Oh, doe dat nou niet! Dat is zo'n kutbundel! Hoezo? Ja, ik vind dat geen goed boekje meer. Nee, ja. Het is ook al 7 jaar oud. Ja, het is veel te oud. Ik was toen ook nog heel erg klein. Ja, dat had ik nooit moeten doen. Nee, ja, ik weet het niet. Voor mij is dat te oud. Of ik ben hier vooral om over die roman te praten. Oh, gelukkig. Het Perelied. Ja. Ik heb de flaptekst gelezen. En wat vond je ervan? Ik begrijp waarom je me Brodigan hebt laten lezen ter voorbereiding. Kan je, ik durf het bijna niet te vragen, maar kan je samenvatten wat er in dat boek zal staan? Ja, het boek gaat over de bietenkoningin en Gabriel. En de bietenkoningin is geboren uit een man en een biet, maar weet dat zelf niet. En die man die was bieten aan het koken omdat hij bietensoep wilde maken voor Chad Westwick, de meneer waar hij op die verliefd was, maar die is omgekomen bij de aanslagen op 9/11. Heel verdrietig. En omdat hij gewoon aan het masturberen is, als bietensoep aan het maken, komt er zaad in de bietensoep en komt daar zijn dochter, de bietenkoningin, uit voort. Ja, toch weer 9/11, hè? Ja, volkomen logisch ook dit. Ja. Nee, oh het ja, is, ook weer 9/11. Wat ik een beetje een minpuntje vond, ik vond het een leuke podcast, een leuk gesprek, maar ik vond het bijna te geformateerd. Er zaten te veel rubriekjes in. We gaan eerst de boeken, dan gaan we het boek wat ik voor jou heb gelezen. Dan gaan we het nog hebben over jouw toekomstige boek. En dat allemaal best wel in een podcast van denk een half uurtje of zo. Ja, 29 minuten. 29 minuten. Het had Het was te snel voorbij daardoor. Ja. Ja, zeker. Het was ook doffig, hè, trouwens, het geluid. Ja, ze zaten in die boekenkamer natuurlijk. Nee, ja, ik weet niet. Ik denk toch met zijn microfoon dat hij vrij dof is. Maar als het dan, want ik vond het zelf dat het wel wat langer had mogen duren. Ik ook. Oké. Okay. Ja, maar vanwege al die rubriekjes krijgt het te veel vaart. Wat bijna het DWDD-effect. Van snel, cultuur, leuk, vlot. En neem even, ga er even voor zitten. Karrenmelk. Ja. Als u wilt begrijpen, als u wilt weten hoe dit precies zit, moet u inderdaad naar Groen Gebladerte met Joost. Weet je wat een leuke site is? Lang zullen we leven, lezen.be. Daar staan namelijk alle boeken op die ze hebben besproken. Lang zullen we lezen.be. Ah, dank, Vincent. Dat is heel goed, want daar staan ook die rare boeken, een ijskoude sombrero en zo, ja, op. Nou ja, nee, maar aan de andere kant zou het niet nog veel meer uit de bocht vliegen als die rubriekjes er niet waren. Want, laat het uit de bocht vliegen. Ja, met Joost misschien wel, maar met Joost oom misschien wel. Ja, dat weet jij. Hoe was dat gesprek hier? Leuk, maar Joost was dus een uur te vroeg. Dus ik vraag mensen een half uur van tevoren te komen. Dan weet ik zeker dat ze er zijn. Maar dan zit je dus wel een uur al te praten. En ik dacht, wel toen al een leuk gesprek, vond ik tenminste. Ik weet echt niet hoe hij erover dacht. Dus ja, we waren al een heel eind op weg toen we met de uitzending begonnen. Je kruid verschoten vooraf. Ja, ik hoop het niet. Maar nee, hele innemende leuke jongen, vond ik. Ja. Man, hè, eigenlijk. Hij is 30. En trouwens, ik heb ook nog heel even naar een andere aflevering met Iduna Pauwman geluisterd. Een dichteres. Ook, en dat was ook een hele leuke. Op zich de vorm en de, zeg maar, of een hele, het bezoek. Dat vind ik leuk. Dat Tom naar de schrijvers toe gaat. Dat ze bij die boekenkast staan. Dus daar moet je volgens mij niks aan veranderen. Mm-hmm. Maar gewoon meer rust nemen. En ja, het is dus te glad in elkaar, als het ware. Te gelikt. Ja. Hij zegt wel hele zinnige dingen ook. Ook als Joost het niet altijd mee eens. Joost is het ook eens wel met hem eens. Ik vind het, ja, ik vind het gewoon wel een fijne podcast. Maar ik ook. Maar het is, nou ja, misschien is het ook gewoon echt voor je. Voor, als je het voor jongeren maakt en het past dan binnen die 29 minuten. Ja. Ik hoop en ik denk dat het een misverstand is dat het voor jongeren per se altijd korter moet. Ja, of, dat vind ik ook, absoluut. Ja. Ja. Zullen we sterren geven? Ja hoor. Oké. Okay. Ik begin wel. Ik geef 4 sterren. Ik Oh, sorry. Ik geef er 3,5. Ik geef er 4. Oké, okay. Dat is in totaal... 4, ja ook 8. Dat is 11,5 ster voor groen gebladerte. Precies. Dan gaan we door naar televisie. Ben ik goed te horen zelf? Denk het wel, hè? Ja, warme stemgeluid. Het is toch leuk dat we dit na 67 afleveringen... dat het nog steeds altijd echt zoeken is. Ik vind het nog meevallen dat het nooit is misgegaan eigenlijk. Dat vind ik wel knap. Nee. Het is wel echt jinxen tot... Maar ik ga het nu afkloppen. Het is wel heel vaak bijna misgegaan. Ja. Maar des te knapper is het dat het al 70 afleveringen goed gaat. Ja. Dat is ook een prestatie. Maar goed, zal ik de intro tune weer aanzetten? Het is trouwens wel een keer fout gegaan. Toen we hier voor dichte deur stonden. Ja. Ja. Nou, we hebben 1 aflevering van Het Huis met Sam Planting opgenomen toen. Die audio, dat... Het is een beetje alsof een 13-jarige jongetjes op zolder een podcastje gingen opnemen. Maar dan... Een beetje de audio van zo'n CCTV-camera op straat. Alsof je met een Nokia-telefoon die je allemaal bij je mond hebt gehouden van... Ja, met een dik... download is via LimeWire. Ja. Maar goed, zal ik de tune aanzetten? Ja. Voor het groepsgevoel. Ja, ja. Welkom bij Televisie, de podcast over Nederlandse televisieprogramma's. Mijn naam is Michel Doodman. Tegenover mij in de studio zit Alex Maasriel. Ja, Alex, het was een goed weekend, hè? Ja, dit is een podcast over televisie. We hoorden het begin... Het klassieke opening voor podcast. Wij doen het ook vaak. Gewoon eventjes een gesprekje in het draaiboek van Vink. Heet het Gelul, volgens mij. Ja. En dat was het hier ook. Dus is het goed? Ja, maar vervolgens duiken Alex en Michel... al best snel de diepte van de Nederlandse televisiegeschiedenis Wat? In. Diepte? Nou ja, de diepte in die zin... Zeg je nou diepte? Dat ze... echt over de hele breedte aan televisieprogramma's bespreken. Wat dus van Zij gelooft in mij, dat is een serie over volkszangers... tot aan 24 uur met, dat is het programma dat ze deze aflevering centraal stellen. In elke aflevering van de podcast hebben ze dus 1 programma... wat ze uitgebreid bespreken, plus nog de afgelopen televisieweek. Mm. En Caroline van der Plas. Caroline van der Plas kwam Alleen voorbij. Maar Caroline van der Plas. En hoe zij... B&B vol liefde. Ja. Wat heb je nog meer? Zomergasten. Media Insight. Promenade. Heel kort. We lopen langs de promenade van de actualiteit. Dat ook nog eventjes. Ja, nee, dus het is... En ze doen... wat ik fijn vind aan de podcast... is dat ze niet hautain doen over... toch soms best wel domme programma's. Of ze nemen eigenlijk alles serieus. Ze doen overal recht aan. En ze maken kleine monumentjes voor vergeten programma's. En in deze, ik had specifiek deze uitgekozen... omdat het over 24 uur met ging. En dat vind ik zelf gewoon een geweldig programma. Ik vind het heel jammer dat dat van de buis verdwenen is... Maar er gaan ook programma's over de toppers in de sneeuw. En met gasten, bijvoorbeeld Owen Schumacher van Koefnoen... gaan ze het succes van Koefnoen bespreken. En het is een vrolijke, gezellige podcast. Al met al breed en diep. Een driedimensionaal beeld van de televisiewereld. Waarom zit jij zo te schamperen, Vincent, tussendoor? En geluiden te maken? Nou, ik vind het een hele oninteressante podcast. Echt een totaal... Ik begrijp helemaal niet... waarom ik moet weten waarom deze twee jongens van alles denken over die televisie. Ze zitten zo lang, het duurt 1 uur en 22 minuten. Ze zitten zo verschrikkelijk lang, zo zinloos te ouwe hoeren... over wat er allemaal op dat stomme ding geweest is. En als ze dan over 24 uur met gaan praten... dan beginnen ze eigenlijk eerst gewoon die hele uitzending na te vertellen... wat er allemaal gebeurde. Nou ja, het is ook al 8 jaar geleden of zo dat het nieuws. Op tv was. Ik hoor helemaal niets nieuws en interessant wat ze daarvan vinden. Ze zeggen overigens ook dingen die helemaal niet kloppen. Zeggen ze van ja, als je 2 dagen voorbereidt op zo'n gesprek... dan wordt zo'n gesprek niet goed. Hoezo niet? Hoe weet je dat? Mm-hmm. Daar vroeg ik me ook af. Dat maakte wel indruk op mij. Want toen dacht ik, oh, doe ik het verkeerd met Miss Podcast? Ja, nee, maar dat slaat toch helemaal nergens op. Ik bedoel, ze hebben allerlei gekke aannames. Ook van je, als je heel veel... Dat Wilfried de Jong niet zoveel van sport wist. En dat hij toch heel goed klaar zou... Nee, Wilfried de Jong weet alles van sport. Weet ontzettend veel van sport. Mm. Waarom moet die, wat hebben zij in godsnaam voor autoriteit... Dat ik dat allemaal moet horen. Nou, ze hebben een liefde voor tv. Volgens mij. Ja, dat zal wel. En daardoor, door die liefde, dat hoor ik er wel in terug... werd tv voor mij ook weer levend. En ik kreeg zelfs zin om televisie te kijken. Ik heb die aflevering waar ze het over hebben gekeken... van 24 uur met. In bad. In bad, ja. Met Klaas-Jan Huntelaar ik en Wilfried. Maar dan weet je toch alles al? Want dat hebben zij toch allemaal verteld? Nee, dat is niet waar. Het is juist... Ik hoorde het als iets enthousiasmerends. Eerder dan als iets het programma navertellen. Bovendien, dat is soms ook nodig. Want zo'n 24 uur met is al, weet ik niet hoe lang... niet meer op de televisie te zien. Ten onrechte. Ten onrechte. Is de sfeer in ieder geval. Laten we nog even een stukje luisteren. Maar ik snap het gewoon niet. Ik snap niet waarom dit er nu niet is. Ik snap niet waarom het gestopt is. Nee, en ik las ook een column van Gidi Heesakkers in de Volkskrant destijds... toen na de laatste aflevering. Die zei van, ook al zepten de mensen de laatste jaren bepaald niet... met z'n allen naar misschien wel het beste interviewprogramma in zijn soort... is de netmanager wel goed bij haar hoofd, werd toen gezegd. En toen dacht ik wel van, ja, inderdaad. Van, zijn kijkcijfers dan belangrijker dan een goed programma? Is dat dan echt zeg maar alles wat je, waar je het aan af moet gaan wegen? Kijk naar Promenade. Dat scoort ook niet per se goede kijkcijfers, toch? Maar dat wordt nog wel steeds verlengd. Maar ik ben wel bang dat er op een gegeven moment een punt komt van... jullie hebben maar 200.000 kijkers, is klaar. Mm. Niet genoeg impact. Maar dan meet je impact dus alleen aan... je moet 1 miljoen kijkcijfers halen. Dat is het dan gewoon. Of aan ophef. Ja, ophef. Ja, dat is dan wat ik... Maar dan wil je dus echt alleen op één-achtige programma's... die gewoon alle inhoud zeg maar echt ver overboord hebben geflikkerd... Maar wat natuurlijk ook wel een fout was van 24 uur met... is dat er helemaal geen objecten in zaten die je kon eten van chocolade. Dat was ook wel echt een fout, denk ik. Dan zou het wel weer terug kunnen keren. Ik weet niet, Jan Dino misschien een formatje geven binnen het format. 24 minuten met Jan Dino. Ja, buitengewoon goede ideeën, denk ik, om toch die kijkcijfers weer een beetje omhoog te krijgen. Ik vind het allemaal zo'n gelul. Ja, maar dat is het ook, zo'n soort podcast. Het is een combinatie tussen de kletspodcasts die er zijn met, weet ik veel, Teun en Gijs of Sander Schimmelpenninck en zijn beste vriend. En nog een thema. En dat vind ik fijn, dat ze in ieder geval dat het niet alle kanten op gaat, maar dat het wel uiteindelijk om televisie draait. Ja, maar als ik een podcast over televisie wil horen, wat er zoal op was, dan wil ik graag mensen met een visie op die televisie. Ja, maar die hebben zij wel. Nee, ik vind dat die je hebben ze het niet. Tekort doet. Nee, nou, hebben ze helemaal niet. Nou, niet een bijster originele visie, hoor ik ook in deze podcast niet eigenlijk. Maar wat ik wel fijn aan hun vind, is dat ze niet zo... Kijk, een televisierecensie is vaak zo zeikerig. En zo laatdunkend of uit de hoogte. En ze hebben wel een fijne toon en een fijne sfeer ook. Dat vind ik er knap aan. Ja, ze zien ook wel in dat sommige programma's ook bijna culthits zijn. Of zo. Ze hebben een aflevering en dat gaat over... John Williams en Help Mijn Man is Klusser. En dan hebben ze daarvoor wel... Ja, dan kan je het programma... heb ik eigenlijk nog nooit gezien, Help Mijn Man is Klusser. Maar dan vermaak ik me toch door die aflevering te luisteren. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen... en dat is altijd bij die Babbel podcast... dat je ook helemaal niet kan liggen. Dus ik begrijp ook je weerstand, hoor, Vincent. Maar... bij deze werkt het ook goed. Misschien ook omdat het een beetje generatiegenoten van mij zijn. Ik begrijp de popculturele referenties uit mijn jeugd die zij maken. Ja. Dus, ja. Dat zal het dan wel zijn. Dan leggen we ons daarbij neer en dan gaan wij sterren geven. Ja. Jij mag eerst dan. Oh ja, ik geef 3,5 ster. Mm-hmm. Ik vind het echt een. Ik werd er zelf blij van. Ik had wel meer fragmenten van televisieprogramma's willen horen. Ik ook. Eens. Ik geef ook 3,5 ster, by the way. Vincent? 1. 1 ster. En hij legt zich daarbij neer. Ja. Dat komt op een totaal van 8 sterren voor televisie. En dan gaan we naar de laatste podcast alweer. Podcast aangedragen door de luisteraar. luisteraar. Ja. Ja, wil jij ook een podcast aandragen, dan kan dat. Via de voicemail 035-6717-000. Of even mailen naar vink@avrotros.nl. We hebben een mail gekregen van Jolanda. En zij schrijft... Met veel plezier luister ik iedere week naar jullie. Meestal sta ik ondertussen in de keuken wat lekkers te maken. De podcast die ik wil aanleveren heet Onbeperkt. En gaat over, de zaak is om, beperkte mogelijkheden. En hoe mensen hun beperking ervaren als beperking... of hen juist uitdaagt zich er niet door te laten beperken. Super inspirerend. Ik hoop dat jullie de podcast willen luisteren en bespreken. Groetjes, Jolanda. Nou, dat is natuurlijk net na de Paralympische Spelen... die hier heel fijn onze plek eventjes... Nou ja, Roos Oosterbaan heeft hier onze honneurs even waargenomen... met de Paralympische Spelen. Dus ik vond het wel toepasselijk om hem nu te bespreken. Laten we even een stukje luisteren. Ik had pijn in mijn rug en ik voelde eronder niks. En ik zei gelijk tegen mijn vrienden... ik ga nooit meer lopen en ik ga nooit meer skiën. Dag dames en heren, hartelijk welkom bij alweer een aflevering van de podcast Onbeperkt. De vaste kijkers weten inmiddels wat het over gaat. Beperkingen en de grenzen die er eigenlijk helemaal niet zijn. Die zitten vaak in je hoofd, maar dan moet je wel zo leren denken. Daar gaat het dus vaak over in deze podcast. Naast me natuurlijk weer Eva Eickhout. Eva, hoe gaat het met je? Het gaat goed. Ja? De zon schijnt, ja. Daar word ik altijd heel blij van. Dat zie ik. Jij bent ook echt bruin trouwens. Ja. Heel bruin. Ik heb even op het water gezeten. Is dit Nederlandse zon? Het is Nederlandse zon. Wauw. Ja, ik kan niet naar het buitenland. Hè. Ik heb geen geel paspoort. De podcast Onbeperkt. En mensen kennen hem vast en zeker uit hun hoofd. Wie is vandaag onze gast? Niemand minder dan Floris Meijer, mijn skileraar. Nou ja. Ja, ja. Echt waar? Ja. En ook Paralympisch skier. Maar ik ken hem. Ik heb hem leren kennen toen hij mijn skileraar was op skivakantie. Oké. Okay. Ja. En kon ze een beetje skiën voor ons? Absoluut, absoluut. Ja jongens, leuk hier te zijn. Ja. Hey, Eva en ik kennen elkaar inderdaad vanuit die Italië. Ja. Heb ik Eva een week skiles gegeven. Ja. En dat, helaas dat maar één jaar. Helaas maar één jaar. Maar het was wel echt te gek. Ja, het was echt te gek. Vooral de kroeg, maar op de kroeg ja. Was het ook heel leuk. Sorry, in de kroeg heb ik even iets gemist. Daar kunnen we verder niks over zeggen. What happens there stays there, toch? Ja, oké. Okay, dus dit was het enige wat we daar over te melden hebben. Oh, oké. Okay. Nou, wat een heftig en levendig begin van deze podcast. Ja, leuke podcast. Wilfred Gené, hij klonk eigenlijk als Matthijs van Nieuwkerk. Ik dacht even dat het Matthijs van Nieuwkerk nee. was. Nee, toch? Ja, althans. Vond ik wel. Ik vond het begin, hoe gaat het met je? Dat maakt niet uit, dus geen afbreuk. Of geen, ook qua toon, maar niet qua stem. Dat bedoel je. Qua intonatie en zo. Ja, zo maniertjes. Ja. Nee, maar die Floris Meijer, ja, die vertelt in deze podcast ongelooflijk open over wat hem is overkomen. Was vroeger een skier die van een schans sprong en verkeerd terecht kwam. En dat hoorde je al in de liner even. En een ongeluk kreeg, waardoor hij een hoge dwarslesie opliep. Maar eigenlijk vanuit zijn bed alweer bijna die rolstoel instapte. Ja. Tijdens de revalidatie, want hij had ook nog allerlei andere dingen gebroken en gekneusd. En een waanzinnige doorzetter. En iemand... Ja, het is echt een goed verhaal. Ja, want hij had zijn die dwarslees opgelopen terwijl die... Of nee, niet terwijl, maar doordat hij was gevallen tijdens het schansspringen, als ik ja, me vergis. Ja, dat zeg ik net. Oh ja, sorry, met 120 kilometer per uur ja, of zo. Ja. Ik vond het ook zo'n waanzinnig getal. Ja, dat is ontzettend. Maar de manier waarop hij het vertelt is echt heel goed. Omdat hij heeft dat verhaal natuurlijk al vaak verteld. Maar hij vertelt het werkelijk zonder enig sentiment. En helemaal in zijn stijl van ik moest door, ik moest verder. Terwijl je mond natuurlijk openvalt bij wat er dan gebeurt, wat je hoort. Als je dat overkomt. Ja, hij dacht dat hij nooit meer zou kunnen... lopen. Dat wist hij meteen, dat zei hij ook meteen. Ja, maar hij zei ook meteen dat hij nooit meer zou kunnen skiën. Maar ja. Een jaar later... Zat hij op zijn zitski. Ja. En deze Eva Eickhout, die zitskiet ook. Ja. En zo kennen zij elkaar dus. Die podcast gaat natuurlijk heel gewoon over eigenlijk... je beperking voor jezelf als het ware op... dat hij er niet is. Dus gewoon grenzen opzoeken. En niet in die beperking denken, maar in die mogelijkheden. En het klinkt altijd heel clichématig. Maar je moet het dan ook wel echt doen. En daarin... Hoe doe jij dat? Kon jij begrijpen wat hij... Sta je er hetzelfde in als Floris? Ja, absoluut. Ja, je beperking beschouw je eigenlijk gewoon min of meer als praktische dingen die je moet regelen, waar je iets aan moet doen. Mm. Dus ik vind... Zoals de boodschappen of wat? Ja. Nou ja, gewoon. Je handelt naar je mogelijkheden. En je zoekt op wat je daarbinnen kan. En alles wat je niet kan, ga je nog kunnen. En dan blijkt eventueel wel dat je dat niet kan. En je moet weerbaar zijn. Je moet niet als slachtoffer in het leven staan. Dat is natuurlijk ook zeer belangrijk. Wat hij ook ontzettend goed doet. En het is een hele leuke combi van die drie mensen. Omdat Wilfred is hier een hele zakelijke ondervrager. Die wel degelijk zijn verbijstering, zijn verbazing laat spreken. En hij is ook heel erg van de redactie. Hè? Want hij heeft dan dingen gelezen en hij stuurt dat gesprek. Het is een goede rolverdeling. Ja, ik heb nog wel een fragment wat dat illustreert. Ja. Kun je je ook voorstellen dat mensen met verbazing naar jou zitten te kijken? Zeker. Snap je dat? Ja, absoluut. Sterker nog, ik heb wel eens gewoon op social media of zo reacties gehad dat mensen zeggen, levensgevaarlijke gek, die man. Weet je wel, maar ook jezelf. Zo positief zoals je bent, zoals je in het leven staat. Dat je meteen die kracht zo'n beetje vond, wat je net ook vertelt, weet je wel, in het ziekenhuis al. Ik bedoel, ik kan me voorstellen. Kijk, dan zie ik André Hazen zitten klagen over het feit dat hij te veel negatieve aandacht krijgt. Ik ben mezelf, man, wat loop je nou te zeiken, weet je? Ja, dat klopt. Ik bedoel, het is zo, als je het relateert met een heleboel dingen. Mensen kunnen zo makkelijk lopen zeiken. Dit gaat over onbeperkt. De podcast, dat je idee is van, kom op, je kan zoveel. Ja, maar het is heel makkelijk natuurlijk als je een soort luxe hebt in je zeuren. Die luxe had ik niet. Kijk, nee. Het is natuurlijk niet dat ik kon kiezen of kon denken van ik kan het nog op een andere manier doen. Nee, die benen die doen het gewoon niet meer. Nee. Ik ben gewoon verlamd. Ja, uiteindelijk is een mens denk ik heel goed in aanpassen. Ja, maar dat is altijd met mindset te maken, ja. We willen niet aanpassen, maar als je echt geen keuze hebt, dan kan het ineens wel. Echt wel aanpassen. Ja. Natuurlijk zijn er mensen die wat meer in hun verdriet blijven hangen of daar veel langer voor nodig hebben. En vooral ook heel angstig worden. Hè? Dat zie ik ook wel. Mensen die met een ongeluk of met een trauma het hebben opgelopen. Die ook best wel bang zijn in die stoel. Die voelen, ja, ik wil echt niet uit mijn stoel vallen. En hè, dat kom ik in mijn training ook echt wel tegen. Dat mensen dus wel heel angstig worden. Ja. Maar ja, ik heb dat niet. Ik weet hoe ik mijn rug gebroken heb. En zo'n extreem gekke val. Ja, dat gaat niet zomaar weer gebeuren. Dat is ook gewoon heel veel pech. Ja. En ook over dat slachtoffer zijn. Ja. Ik kan me dus voorstellen dat je dat zelf niet wil zijn. En dat je dat ook uit alle macht gaat niet zitten zijn. Maar je hebt altijd mensen volgens mij ook weer in je omgeving die je wel in zo'n rol duwen. Die drukken je neer, ja. Onbewust of niet expres waarschijnlijk. Maar dat zeggen, gaat dit wel? Of zal ik even... Ja, zoals hij vertelt, dat hij hele sterke armen heeft. En dan zeggen mensen van, zal ik even je boodschappen op de band leggen? Ja. In de supermarkt. En je moet ermee omgaan. En je moet altijd inderdaad de goedbedoelendheid van mensen. Dus je moet niet kwaad op ze worden. Je moet je niet afsluiten, niet isoleren. Maar je moet altijd toch min of meer beleefd, of soms doe ik dat ook wel onbeleefd, zeggen. Van jongen, come on, doe ik zelf. Ja. En wat ik sterk vind aan de podcast is dat. Ik vind het ook wel echt rolmodellen hoe zij vertellen. Komt in een andere aflevering komt een danser aan het woord. En die de belangrijkste dansprijs heeft gewonnen, de Zwaan. Er is een aflevering met Diede. God, ik ben haar naam vergeten. Ze heeft ook weer op de Paralympische Spelen heeft ze hoog oog gegooid op tennis. Nou ja, dat je hun verhalen hoort. Met en daar kan je ook. Diede de Groot? Diede de Groot, ja, inderdaad. Rolstoeltennisser. En dat je die verhalen hoort en dat je denkt van Jezus, zit ik er met mijn kleine probleempjes. En voor mij is dat inspirerend. Maar ik kan me ook voorstellen voor misschien mensen die moeite hebben met het accepteren van bepaalde beperkingen. Of jongens en meisjes die een beperking hebben. Dat heel leerzaam is. En nou, het is fijn om zo te leuk horen. Omdat het is geen misplaatst positivisme. Hè? Dus dit heeft echt onderbouwing. Ja. En dit is praktisch positivisme. En het is geen soft gelul. Gewoon de keiharde realiteit. Maar ook de leuke realiteit. En hadden jullie nou goed helder, ook als je alleen deze aflevering luistert, bijvoorbeeld wat ik heb gedaan. Wat nou precies dan die rolverdeling is tussen Wilfred en Eva, die eigenlijk dus allebei de presentator zijn. Ja, Eva is meer een soort sidekick die ook haar, of tafeldame die ook haar eigen ervaringen nog in de waagschaal gooit over. Wat is de beperking? Of ja, misschien heeft hij er wel geen van Wilfred. Die heeft hij niet. Of althans, die Wilfred Gené. Want ik las wel in de tekst ergens dat er ook een soort beperking was, maar misschien niet fysiek, maar heeft hij een ander soort beperking? Nou ja, ook niet mentaal bedoel ik, maar volgens mij... Dat hij een programma met Johan Derksen maakt. Dat is zijn beperking. Ja. Nee, oké, maar dat wisten jullie dus ook niet. Nee, volgens mij idee. Heeft hij niet een klassieke beperking in de zin... Nee, niet geen klassieke, dat is het goede woord. Iets mist. Of nee. Nou, ik ga de eerste aflevering ook nog wel even luisteren. Maar misschien ligt hij het daaruit. Misschien dat mensen dat ook weten. Dan kunnen ze dat mailen naar vink@avrotros.nl. Ja, precies. Ja. Zullen we sterren geven? Ja. Oké. Wie begint? Ik geef er 4. Ik vind het veel interessanter dan de gemiddelde sporter die aan het woord komt in welk tv- of radioprogramma dan ook. En ik vond het leerzaam en ook inspirerend. Mm-hmm. Ik doe er 5, want ik vind het echt een ontzettend krachtige, powerful podcast. En die andere afleveringen ook. Ik vind het heel prettig, want het is zonder gepsychologiseerd en zo. Hè, lekker. Mooi, oké. Okay. Ik geef net als dan 4 sterren. Ik ben het veel met jou eens deze aflevering, heb ik het idee. Maar dat maakt niet uit, dat mag. Kunnen we naar een eindoordeel? Even, ik tel dit nog even bij elkaar op. Dus dat was 8 plus 5 is 13 sterren. Oh, dan heb ik televisie weer niet opgeschreven. Hoeveel sterren hadden we daar, jongens? We hadden er 8. Oh ja. In totaal. 1 van Vincent. Ja, 1 van Vincent. En wij allebei 3,5. Ik weet het nog. Weet je dat nog? Ja. Maar je schreef het niet op. Nee, dat was ik dan weer net even vergeten. Maar ja, soms schiet er wel eens wat in. Dat kan ook gebeuren. Willen jullie de einduitslag horen? Ja, op 9-11. Op de laatste plek is geëindigd met 8 sterren televisie. En op de derde plek groen gebladerte met 11,5 ster. Hmm. Dan generatie 9-11 met 12,5 ster. Helemaal geen verkeerde score. Hoog score. En dan hebben we op de eerste plek is geëindigd... Onbeperkt met 13 sterren. En dat is een prachtige score weer voor deze editie. Ik zit even te clearen met mijn eindtune die normaal zou moeten afspelen. Start maar niet? Waarom die het niet doet. Oh nee, dan lullen het vol tot 2 uur. Het is nog een beetje wennen. Anders. Ja, hij gaat gewoon te laat beginnen. Maar hij is gewoon in de war, denk ik. Dan doe ik het wel zelf nog een keer. Dat zou ik Vincent, vinden. Vertel jij nog even wat leuks. Iets leuks. Nou ja, wat gaat er morgen gebeuren eigenlijk precies? Plannen? Ik ga ontbijten met mijn broer. Nou, als dat geen groot feest dat wordt... Dat wordt een waanzinnig feest. Jij, Milou? Ik ga misschien een appearance maken op een borrel die is georganiseerd... voor jong beleggen. Maar dat is nog geheim. Dat is een podcast die ik maak. Dat is geheim, maar nu weet heel Nederland het. Ja, maar ik denk niet dat de jong beleggen luisteraar nu aan het luisteren is. Dus dan wordt het alsnog een verrassing voor ze. Die ligt nu lekker slapend rijk te worden. Ja. De jong beleggen luisteraar. Waarschijnlijk wel. En ik ga morgen een stuk schrijven over woninginrichting en interieurs. Nou, dat is natuurlijk jouw... Kijk, daar is hij hoor. Hij doet het, Joen. Hij doet het. Dag, fijne avond. Doei. NPO Radio 1. Het is...